รายการธรรมะจัดสรร ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในอดีตนะคะท่านเคยเป็นศิลปินฝ่ายจิตวิญญาณผู้ศึกษาธรรมะด้วยตนเองและเคยใช้ชีวิตเป็นอนาคาริกนะคะตามป่าเขาเพื่อค้นหาว่าชีวิตคืออะไรท่านเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศเทศลังสีนะคะปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่ผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ต่อจากเมื่อวานนี้ได้เลยค่ะ ยึดเอาไว้ไม่ได้จริงๆฉันคือ เราย้อนมาที่นิทานชีวิตของท่านอาจารย์กว่าจะมาถึงจุดนี้ได ้ คือจากที่มี VCD แนะนำชีวิตของท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยสนใจธรรมะมาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เด็กๆเลยก่อนนิมนต์ท่านอาจารย์ช่วยเล่าชีวิตตอนเด็กให้ฟังหน ่อยเด็กๆน่าจะสัก 5-6 ขวบอะไรเงี้ยนะขวบเวลานอนเวลาที่บ้านปิดไฟเนี่ยจะดีใจเพราะมันมืดตื้อแล้วจะนอนตะแคงขวาแล้วดูลมหายใจด ูมีใครสอนหรือเปล่า ไม่มีใครสอนมันเหมือนเป็นของเล่นคิดว่าเป็นของเล่นคิดว่าเป็นของเล่นเวลานอนตะแคงขวาแล้วดูลมหายใจนี่ก็เป็นของเล่นพอดูลมหายใจสักพักหนึ่งตัวมันจะสู้ๆๆๆๆมันลูกโป่งไงมันลูกโป่งรู้สึกเออมันสนุกดีมันสนุกดีมันอะไรไม่รู้มันบวมๆฟูๆๆๆมาอย่างงี้แล้วบางทีมันก็ไปลอยอยู่บนหลังคามุ้งอย่างงี ้ เมื่อวันมันก็ไอตัวนึงลอยอยู่บนอีกตัวบนดูตัวข้างล่างได้อย่างเงี้ยอ ัน นี้ก็เป็นของเล่นไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเป็นเรื่องสมาธิหรือเป็นเรื่องฌานอะไรอย่างงี ้ หรือบางทีมีไปเห็นภาพอะไรภาพมันติดลูกตาติดลูกตาใสแจ๋วอย่างงี้มันรู้สึกมันรำคาญเพราะว่ามันเห็นติดค้างอยู่ต้องลุกขึ้นไปเขียนออกไปพอลุกขึ้นไปเขียนเป็นรูปไปแล้วมันจะหายนี่ก็มีสองสิ่งนี้ติดมา เลยเรียนศิลปะด้วยตัวเอง ใช่ก็ไอศิลปะนี่ก็เลยเป็นแค่เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกหรือความจริงที่เห็นในเวลาเห็นหน้าคนเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยหลับตาเห็นภาพก็แล้วมาจับพลิกซ้ายพลิกขวาหันหน้าหันหลังหันอะไรดูได้แล้วก็เขียนไม่ได้โดยไม่ต้องดูเพราะมันเข้าไปติดอยู่ในใจไงแล้วมันไหลผ่านปลายมือก็มีคนบางคนมีพระแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเดินผ่านเขาเห็นเอ๊ะคนที่ทำกสิณได้เนี่ยถ้าเขาเห็นเข้าไปข้างในเพราะความสามารถที่ไปทำกสิณสบายแล้วจะทำอะไรเพราะว่าไม่มีเจตนาจะไปทำอย่างนั้นจะคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นก็เลยเอาให้ศิลปะเป็นเครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือในการถ่ายทอดความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเอาไปเพื่อไปตอบสนองความยิ่งใหญ่นะไม่เคยมีเจตนาอย่างนั้นเลยตั้งแต่เด็กๆก็เลยคิดว่าเออเรามีความสามารถสองสิ่งนี้ติดมาตั้งใจเอาไว้ว่าอยากใช้ความสามารถด้านเนี้ยถ่ายทอดเรื่องความจริงไปให้ถึงระดับโลกแล้วกันนะระดับประชาชาติมีความฝันได้เด็กๆอย่างนั้นเราคิดว่าเออเรามีความสามารถนี้ติดมาน่าจะทำประโยชน์ได้ความสามารถนี้จริงๆแล้วในช่วง20กว่าปีแรกเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ในระดับรากหญ้าเยอะมากเลยเช่นเอาไปสอนเด็กมูลนิธิเด็กพวกเด็กด้อยโอกาสต่างๆที่เมืองการที่ซัมเมอร์ฮิลล ์ ที่บ้านโรงเรียนหมู่บ้านเด็กอะไรไปช่วยอยู่พักหนึ่งไรไปช่วงแล้วก็ช่วยเด็กพวกครอบครัวแตกแยกเด็กติดยาเสพติดสอนศิลปะให้ฟรีให้เขาไปประกอบอาชีพได ้ครับ จะถึงมาสอนเด็กพิการระดับปริญญาตรีที่ราชสุดามหิดลรวมแล้วในช่วงแรกๆใช้เวลาอยู่20กว่าปีในการที่ใช้ความสามารถที่มีติดตัวมาเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ในระดับล่างยากหรือเอาไปทำงานที่วัดเขาสารพัดดีนั่นก็1 ปีที่ไปทำงานที่วัดเขาสารพัดดีก็ทำให้โดยไม่เอาค่าแรงรู้สึกว่ามีความสามารถติดมาแล้วทำให้เกิดประโยชน์ขอข้างกินวันละมืออะไรอย่างเงี้ยพออยู่ได้แต่ว่าอยากใช้ความไม่ได้ตอบสนองความมีชื่อเสียงเลยหรือพ่อสำรวมให้สลักชื่อไว้ก็ไม่เอา ให้เขียนได้ก็ไม่เอารู้สึกว่า ไม่มีเซ็นชื่ออะไร ไม่ไม่ต้องการประกาศเมื่อก่อนไม่เคยเซ็นชื ่อ วาดรูปไม่เคยเซ็นชื่อไม่ต้องการมีตัวมีตนเพราะกลัว กลัวอะไร กลัวความมีตัวมีตนไงกลัวอุปทานกลัวความมีชื่อเสียงกลัวความเป็นตัวเป็นกลัวความยึดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีเจตนาตัวนั้นมาในการเดินทางนะในความรู้สึกของตัวเองนะไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าความรู้สึกนี้มันฝังใจอยู่มันกลัวการได้เห็นภัยของการได้เห็นภัยของความมีเห็นภัยของความเป็นมันกลัวยิ่งเห็นคนที่เขามีแล้วเขาเป็นนะเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ดูแล้วน่ากลัว ตอนเด็กๆนะไม่ได้คิดแบบเป็นศิลปินโชว์แกลเลอรี่อะไร ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่เคยคิดอย่างนั้นกลัวด้วยกลัวประกาศตัวเสมอนะตอนอยู่นั่นประกาศอย่างเงี้ยว่าเราไม่ใช่ศิลปินเราเป็นคนแค่เอาศิลปะมาถ่ายทอดเรื่องความจริงศิลปะเป็นแค่เครื่องมือเหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์เราจะมาหังอหังการอะไรกับนิ้วของเราเป้าหมายคือให้คนเข้าใจที่ดวงจันทร์เข้าใจความเป็นจริงไม่ใช่ว่าดูสินิ้วฉันสวยไหมเวลาฉันชี้นิ้วฉันยิ่งใหญ่ไหมฉันชี้ได้งดงามไห ม รู้สึกว่ากลัวตรงนี้ไงเป้าหมายคืออยากเล่าเรื่องความจริงแต่นี่เป็นแค่เครื่องมือเป็นศิลปะในการถ่ายทอด แสดงว่าภาพที่ท่านอาจารย์วาดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไม่ได้มีภาพปรมโลกอย่างอื่นเลย ไม่มีเลยไม่กล้าทำกลัวกลัวมันธรรมดาคนธรรมดาทั่วๆไปก็หลงอยู่แล้วยิ่งเราไปสร้างภาพปรมโลกเขาหลงหนักโอ้โหยิ่งบาปนะตกนรกสองเด้งนะเด้งแรกก็คือเราตกนรกเพราะว่าหนึ่งอย่างแล้วก็หลงไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้ว เราพายคนหลงไปอีกธรรมดาเขาไม่ค่อยมีสติกันอยู่แล้วหนึ่งไปชี้ช่องให้เขาหลงไปกับเก่าอีกอันตรายน ะ นี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในสมัยพุทธกาลก็มีนะ พระเจ้าท่าน มีศิลปินคนหนึ่งใช่ไหมชื่อในตาลบุตร ฮะ ตาลบุตรไปถามพระเจ้าเลยเป็นศิลปินทำให้คนเขาหัวเราะร้องไห้จะได้ขึ้นสวรรค ์ จริงหรือเปล่าถามพระเจ้าสามเที่ยวพระเจ้าไม่ตอบนะตอบถ้าพระเจ้าธรรมดาถามถึงสามเที่ยวต้องตอบนะพระเจ้าบอกจะไปตกนรกทำให้คนเขาขาดสติธรรมดาเขาไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว อ ันตรายหลวงพ่อถึงกลัวไงกลัว อันนี้ได้อ่านพุทธพจน์อันนี้มาก่อนหรือเปล่าถึงได้กลัว มันฝังมาในใจมันฝังมันมีนิสัยฝังมาในใจมันมีจิตที่เคยอธิษฐานอยู่ในใจเสมอ ครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่อยู่ป่าอยู่เขาแต่อธิษฐานไว้ในใจแนบนั่นอยู่ในใจเสมอ ครับ เพราะเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เป้าหมายของเราจะไปสู่มรรคผลนิพพานถึงไม่สำเร็จชาตินี้ก็ให้ติดอยู่ในทุกชาติให้ติดตาตึงใจอยู่อย่างนี้เสมอนั้นได้อะไรมาแต่ละอย่างมันไม่ใช่เป้าหมายมันรู้อยู่ในใจอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายมันจึงไม่เสียดายไงหลวงพ่อมีสิ่งนี้จึงไม่เคยเสียดายสละออกแบบง่ายๆเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายไงเพราะเป้าหมายเราอยู่ที่หนึ่งต่างหากแต่ตัวนี้มันก็เป็นตัวเข้าไปเสริมทำให้เราได้ฝึกความเสียสละความอดทนความอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างนี้ถึงมันยังไม่ได้ระดับปัญญาระดับเล็กก็แล้วแต่ แล้วพัฒนาตัวเองยังไงจากการที่มันมีความรู้สึกอยู่ภายในว่าเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แล้วไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าไปศึกษาจากไหนต่อ ไปทั่วเลยตั้งแต่เด็กๆไปตั้งแต่เด็กๆเลย ไปไหนบ้างครับ จริงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยระดับเรียนมัธยมนี่ก็ซุ่มแล้วนะอ่านหนังสือธรรมะอ่านทอเรื่องพี่ปูนอ่านเพื่อนฝูงไม่เคยรู้หรอกพ่อจะเป็นคนซุ่มๆดูมันเด็กทั่วๆไปแต่เวลาใช้เวลาว่างมันเหมือนคนอื่นใช้เวลาเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือธรรมะกลางคืนนั่งสมาธิโดยยังไม่มีคนสอนในแรกๆนะ เพื่อนในกลุ่มน ี่ไม่มีคนรู้หรอก มีแนวนี้มั้งไหม ไม่มี เลย พออายุสัก19-20ก็ไปที่สวนโมกแล้วไปที่สวนโมกชัยยาอยู่7 วันคุยท่านอาจารย์พุทธทาสแต่ว่ามันก็แบบยังอะไรอ่ะศักยภาพมันยังไม่พอวุฒิภาวะมันยังไม่พอถึงจะอ่านจะเรียนเยอะนะหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสชุดธรรมโคตรนี่ก็อ่านเกือบจะทุกเล่มอ่ะเป็นละ500 หน้าคือเดียวก็อ่านจบแล้ว โอ้โห อย่างซื้ออนาปัญสีมาสูตรเนี่ย500 หน้าอยากจะรู้ไงคือมันมีความอยากรู้สูงมีความอยากรู้อยากเข้าใจสูงเพราะมันมีของเก่าติดมาแล้วอยากจะหาได้ที่เข้าไปต่อ ครับ หนังสือมานี่อ่านทั้งคืนเลยไม่นอนก็ยอมนะบางทีจะไปทำงานเนี่ยซื้อมาตอนเช้าปั๊บไม่ไปทำงานแล้วหาที่นั่งแถววัดโพวัดแจ้งนั่งอ่านหนังสือก่อนแล้วรู้สึกเป็นกระหายในความรู ้ มันต้องการสิ่งที่จะมาต่อพื้นฐานที่เรามีอยู ่ เพราะว่าจำได้ว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยมันเคยหลับตานอนหลับตาปั๊บหน้าแล้วถามไงถามว่าเราคือใครเราคืออะไรถามไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็โพ่งตอบมาเลยว่าก็คือความคิดไงมันเห็นแล้วว่าไอ้จิตมันคิดไม่ใช่เรานะแต่ว่ามันต่อยอดไม่เป็นตอนนั้นเนี่ยอันนี้ตั้ง20 กว่าปีนะแต่ไม่มีใครต่อยอดให้แต่มันเห็นแล้วว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เราเป็นแค่ความคิดแล้วมันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงเลยมันเรื่องสมมติมันเลยจนนั้นก็เหมือนคนบ้านะพอคุยคนพอให้รู้เรื่องแล้วพวกเพื่อนก็ว่าบ้าแล้ว หาคนคุยยาก นะเขียนหนังสือก็ไม่ได้เขียนเป็นตัวนะตอนนั้นเขียนไม่เป็นตัวละเขียนก็ด้วยกระดุยเป็นเล่มๆเลยให้เพื่อนดูสิ มันก็อะไรอ่ะบอกมันมีสมมุติไงมันของปลอมหมดนะแต่ว่ามันต่อยอดไม่เป็นไงม ัน ต่อยอดไม่ได้ตอนนั้นก็ไปทุกสายเลยไปเพราะความไม่รู้เนี่ยมันก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนว่าดีว่าดังก็ไปหมดแม้แต่สายหลวงพ่อฤาษีดังก็ไปนะ ครับ ไปฝึกกับเขาบทอมโนยิทธิขั้น1ขั้น2อยากจะรู้ว่าเป็นยังไง ทำได้ด้วย นะได้ป่าวก็ไม่รู้ จนกระทั่งเราเจออาจารย์น่าจะชื่ออาจารย์สุธรรมท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทพพหิมัตเป ็ น อ๋อครับ อาจารย์สุธรรมเนี่ยมาเจอตอนนั้นมีอาจารย์อีกคนนึงอาจารย์อะไรนะที่อยู่วัด2พี่น้องอ่ะรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นพระรุ่นนั้นนะ พ่อพระสุข จำไม่ได้แล้วเจอกันแล้วก็ท่านก็เลยว่าเคยไปสายหลวงปู่เทพได้ยังก็เลยชวนไปหลวงพ่อก็เลยไปประมาณปี2526ตอนนั้น ครับ พอไปเจอหลวงปู่เทพรู้สึกว่ามันได้ต่อยอดพอหลวงปู่เทพท่านมองแล้วท่านก็บอกนั่งก็บอกนั่งสมาธิให้ดูซิอะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิให้ดูท่านก็บอกเป็นยังไงบอกเฉยบอกเฉยนี่ดีแล้วรักษาความเฉยไว้ได้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเฉยๆมันจะไปดียังไงมันต้องเป็นรุ่นเป็นนี่พิสดารล้ำลึกสิ่งถึงจะดีใช่ไหมท่านก็เลยลาท่านไปเข้าไปทุดงในเขตจากที่หนองคายเข้าไป ทุดงท่านต้องเป็นคารวาสเลย คารวาสมันจะมีสาขาท่านอยู่ตั้งแต่สาขาวังน้ำมอกเทพลังสีลุมพินีแล้วอะไรขึ้นไปก็เป็นผาดักจะเข้าไปต่อกับทางวัดป่าบ้านคอและทางอุดรธานีของอาจารย์ทูลกิตติปัณโณ ตอนนั้นไป คนเดียว ขออภัยฮะคงโยมทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจ ใช่ เพราะว่าการไปทุดงแบบในเพศคารวาสเนี่ยไปแบบไหนไปถือศีล5หรือศีล8ยังไง ก็ถือศีล8ก็เหมือนพระทุกอย่างพระท่านฉันไม่ได้กันเดียวเหมือนท่านนั่นแหละ นุ่งขาว เป็นชุดสีกลักเพราะว่าอยู่ป่ามันสะดวกม ี กดคันนึงไม่มีรองเท้าเอาไปออกจากบ้าน ไปคนเดียว ไปคนเดียวแล้วคิดว่าตายแล้วก็บอกที่บ้านทำไมไม่กลับมาคือเวลาออกป่าวันนี้มันต้องตัดสินใจแล้วคือตายก็ตายเพราะว่าไปที่ที่ไม่รู้จักใครทั้งสิ้น ครับ เดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยหลวงปู่ท่านก็ เหมือนฤาษีอะไรเงี้ย ลุงที่นั่นเขาเรียกอนาคาริกที่วัดหิมะเป้งสมัยนั้นเรียกอนาคาริก มีคนเป็นอย่างนี้เยอะไหมฮะลักษณะ นั้นไม่มีหรอก ไม่มี หลวงปู่ท่านก็สอนตอนลาท่านจะไปทุดงนะ ครับ น่าจะเข้าป่าท่านก็สอนต่อหน้าที่ประชุมสงฆ ์อ๋ออ ยู่ต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์แล้วท่านก็เรียกเข้าไป ครับ แล้วบอกว่าเนี่ยจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่นะวิธีนะก็คืออย่าส่งจิตออกนอกถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอกไม่มีใครทำอะไรเราได ้ ไม่ว่าจะพูดผีปีศาจไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ส่งออกนะไม ่ ม ี ใครทำอะไรได้ที่สองอยู่กับผู้รู้เสมอไม่ว่าจะมีอะไรอยู่กับผู้รู้ไปอยู่ป่าอยู่เขาถ้าใจมันวังเวงก็ดูว่าใครมันว่าวังเวงมันเหงาก็ใครว่าเหงาให้ดูเข้าไป ครับ ให้อยู่กับผู้รู้ไว้อันที่3ก็รักษาศีลข้อเดียว คือ รักษาใจไว้เสมอแล้วท่านรู้นิสัยเป็นพวกอยู่ดีเป็นด้วนเป็นพวกปฏิเสธชนไม่ค่อยชอบอะไรหยุมหยิมกฎกติกาใครจะมาบังคับเลยไม่ค่อยชอบนิสัยเป็น อิสระชน พวกอิสระเป็นคนอย่างนั้นรักษาศีลข้อเดียวรักษาใจไว้เป็นปกติ ครับ ต้องดูว่าง่ายนะแต่ว่ามันจะยาก ตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่คะหลวงพ่ออ ายุ20กว่าเอง20กว่าปี252630กว่าปีแล้วถึงบอกโอ้หลวงพ่อเนี่ยหลงอ่ะหมายความว่าหลงผิดทำผิดค้นหานี่มาเยอะติดสมถะติดอะไรต่างๆอะไรเนี่ยทุกข์กับปฏิปทาอะไรก็ทำมาทั้งนั้นไปทรมานร่างกายแบบประหลาดเนี่ยลาหลวงปู่ไปก็ขึ้นไปอดอาหาร หลวงปู่ให้อวาดไว้กี่ข้อ 4ข ้ออีกข้อนึงคืออ ีกข้อนึงก็คือหาใจให้เจอบอกหาใจเจอศาสนาพุทธจบแค่นี้ คร ับ ใจเดิมก็คือมันคือความเป็นกลางคือไม่เอียงไปทางข้างถูกข้างผิดข้างดีข้างชั่วไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันจบตรงนี้ท่านบอก ด้วยนะฮะว่าหาใจให้เจอและใจนั้นต้องกลางๆด้วย ต้องเป็นตั้งใจคือความเป็นกลาง ครับ ใจคือความเป็นกลางที่ไม่เอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่ง ครับ แค่หัวใจที่หลวงปู่เทศสอนก็สอนอยู่ประจำแบบนี้อยู่แล้วท่าน สี่ข้อเลยนะ หมายความว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงในหัวใจหลวงปู่เทศที่ท่านสอนอยู่ประจำ ประจำ ใช่ก็ไปเข้าป่าเข้าลบไปตามเรื่องอดอาหาร5วันอดนอนอะไรไปตามเรื่อง แล้ว ลงมารายงานท่าน อาหารทำยังไง ก็แบ่งจากพระ อ๋อ ฉะนั้นเวลาไปมันจะห่างจากพระสักคนสักช่วงหลายโลเหมือนกันน่ะ ครับ แล้วก็ถ้าเช้าก็นัดมาเจอกันว่าตอนท่านไปบิณฑบาตอ ่ ะน ั ดไปเจอที่ชายป่าสัก7กิโลเดินไปเจอกันแล้วขอ ช่วง ข้าวเหนียวแบ่งมา ช่วงนึงคือ7กิโลนะ เพราะว่าท่านอยู่ท่านมันไม่มีนาฬิกาไม่มีอะไร ก็อาศัยว่าเมื่อนกตัวแรกร้องนะนกตัวแรกร้องให้ลงจากเขาแล้วไปเจอที่ชายป่าอะไรปีนหน้าผาลงมา7กิโลกว่าจะกลับขึ้นไปทีนึงก็ร่วม11โมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเริ่มฉัน ต้องปีนหน้าผาด้วยเหรอ มันอยู่บนหน้าผามันเป็นทางป่าเป็นทางป่าแล้วเล็กผาดักสมัยก่อนพวกมีผีก็กอยเยอะน่ากลัวสยอง ใช้เวลาอยู่จุดนั้นอยู่กี่ปีจ้ะ ขอไม่กี่ปีสัก4เดือน อ๋อ 4เดือน4เดือนนี่ก็สะบักสะบอมมันสำหรับคนกรุงเทพ ลำบากฮะ ผีกอยหน้าตาเป็นไงคะ ผีกอยหน้าตาเป็นยังไงเขาลือกันเฉยนะคือสมัยก่อนแถวผาดักก็จะรู้ว่ามีผีกอยบรรยากาศมันจะวังเวงมีต้นตะเคียนเยอะบรรยากาศมันจะวังเวง ผาทึบ มีพระท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นครึ่งพูดผีครึ่งลิงมันเหมือนเสือสมิงอ่ะเสือสมิงก็เป็นครึ่งเสือครึ่งพูดผีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมันมีกำลังอำนาจจิตอ่ะมีกำลังจิตอ่ะคล้ายๆว่าไม่ว่ามันมีกำลังจิตกล้าแข็งเลยแต่มันเป็นสัตว์อย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าครึ่งพูดผีครึ่งลิงเวลามันร้องเสียงมันจะเย็นๆที่ว่าผีกองกอยคือเสียงมันจะก้อยๆเสียงมันเย็นแล้วเวลาสัตว์ได้ยินเสียงสัตว์มันจะเหมือนถูกสะกดเพราะเสียงมันเย็นอย่างเงี้ยพวกมันจะกินตัวอะไรกินหนูกินอะไรเงี้ยนะกินตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยเวลาเสียงมันร้องแล้วพวกนี้จะอึ้งอ่ะแต่ได้ยินเสียงแล้วมันเย็นตกผวังไงแล้วมันก็จับกินง่ายอย่างเงี้ยจับกินง่าย ตะลึง ในเสียง ได้ยินเสียงแล้วตะลึง แต่ว่าฟังแล้วมันเคิร์มตกผวังไงเหมือนฟังนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วกันนะอะไรเงี้ยสาวๆฟังแล้วก็ตกผวังใช่ไหมแต่นี ่แต่สาวๆฟังแล้วกรี๊ด แต่นี่ถ้าสาวๆฟังผีกองกอยคงจะกรี๊ดนะกรี๊ดวิ่งหนีไม่ใช่กรี๊ดตกผวัง แล้วตกได้ตกลงหลวงพ่อเจอไหมเชียวคะ เจอผีในจิตใจที่ปรุงแต่งไม่เจอผีข้างนอกหรอก คร ับ ก็เป็นคนกรุงเทพนะไปแล้วมันกลัวมันก็คิดปรุงแต่งกลัวไปสารพัดไม่กล้ามองไปในหุบเหวที่ว่ามีผีกองกอยอยู่เลยพอได้ยินเสียงอะไรก็ไม่อยากจะฟังแล้วมันเสียงอะไรเขาว่ามันก่อยๆเย็นๆไม่อยากจะได้ยินแต่ทนความกลัวไม่ได้นะมันก็มาละอายใจให้เรามาปฏิบัติแล้วเรามากลัวอยู่อย่างนี้ไม่กล้าไปเดินที่ไหนเลยนะกลางค่ำกลางคืนหันหน้าเข้าหาผนังถ้ำปรับตาปีไม่กล้าไปดูเลยกลัวจะไปเห็นนู่นเห็นนี่เขาอะไรเงี้ยในสุดทนต่อไอ้ความกลัวไม่ไหวมันอายก็เลยหาอุบายพอบ่ายๆก็ลงไปวัดหินมะเป้งเดินไป15โลเดินจากผาดักเนี่ยไป15โลก็ไปฉันน้ำปานะหรือน้ำปานะกับพวกผักเนี่ย ครับ แล้วท่านดื่มเสร็จก็ประมาณ 5-6 โมงก็เดินกลับผาถ้าเดินอีก15โลมันต้องไปถึงในป่าตอนกลางคืนไง ครับ มันเป็นอุบาย ตั้งใจ ว่าจะแกล้งตัวเองให้มันไปอยู่กลางป่าที่เรากลัวในตอนกลางคืนพอเดินเข้าไปมันถอยไม่ได้แล้วใช่ไหมเมื่อว่าจะถอยได้จะขึ้นมันก็มืดอยู่ดีหนีไม่ออกใช่ไหมมันก็ต้องไปมืดอยู่กลางป่าแน่นอนอย่างนี้นี่หลวงปู่เทศสั่งไว้ไงว่าสอนไว้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกไม่มีใครทำอะไรเราได้ก็กำหนดแบบว่าสมัยก่อนก็ใช้คำว่ากำหนดแล้วกันนะแบบว่าตามแบบทำแบบไม่ประสีภาษาดูจิตไปเรื่อยๆไม่ส่งจิตออกนอกแล้วก็กดพุทโธไว้ถี่ๆไว้ให้มันปรุงแต่งนั่นเองเนี่ยทำแบบไร้เดียงสาก่อนสมัยก่อนนะก็เดินผ่านได้ป่านั้นขึ้นไปได้ถึงหน้าผาประมาณสักสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเราขึ้นไปแล้วมันหายกลัวเพราะมันแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนี่กำแพงความกลัวมันปิดกั้นเราจากธรรมชาติปิดกั้นเราจากสิ่งแวดล้อมมันปิดขีดวงแบ่งว่านี่เราแล้วก็มีโลภะอยากให้เรามีความสุขมีโทสะกลัวว่าอะไรจะมาทำร้ายเราก็เลยกลายเป็นความกลัวขึ้นมา อ ้อมันอ่านกระบวนการออกนี่มันหลงเต็มๆเลยหลงว่ามีเราแล้วก็เราอยากมีความสุขแล้วก็โทสะกลัวอะไรจะมาทำร้ายเราเลยทำให้เกิดความกลัวเกิดความปรุงแต่งสารพัดมันทำให้เราปิดกั้นตัวเองกับธรรมชาติอย่างนี้พอความกลัวมันหายไปชีวิตกับธรรมชาติมันก็เริ่มกลมกลืนขึ้นหมายความว่าที่เดินอยู่ตามหน้าผาดูต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านแห้งเกะกังทะมึนทึมเห็นกิ่งก้านมันออกดอกเป็นดวงดาวบานสะพรั่งเสพแซมอยู่ตามกิ่งไม้ดำๆกลิ่นดอกไม้ป่าหอมเย็นรู้สึกให้สวรรค์นี่มาอยู่บนผืนดินนี่เองถ้าว่าเราสามารถทำลายไอ้กำแพงแห่งความกลัวกำแพงแห่งความขัดแย้งออกไปและกลมกลืนอยู่กับธรรมชาติอันนั้นรู้สึกขึ้นมาเองนะรู้สึกขึ้นมาแล้วกลับมาเขียนหนังสือเรื่องสวรรค์ติดดินตอนนั้นรู้สึกว่าอ้อสวรรค์มาอยู่ผืนดินถ้าหากว่าเราไม่มีไม่สร้างอุปสรรคของความกลัวหรือสิ่งที่ปิดกั้นเราจากสิ่งแวดล้อมและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงามนะชีวิตกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันและก็เป็นพื้นฐานแรกๆแต่ก็ยังไม่มีปัญญานะจนนั้น นั่นเป็นหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์เขียน ใช่แต่คนหลายคนบอกว่าต้องเกิดมาอีกหลายชาติถึงอ่านรู้เรื่องคือไม่ใช่ว่าเป็นหนังสือยากหรอกเพราะว่าสมัยก่อนหลวงพ่อมันมีนิสัยเป็นพวกกวี ม ันใช้ภาษาโวหารเปรียบเทียบเป็นสัญลักษณ์สะท้อนกลับไปกลับมาในสิ่งเล็กไปถึงสิ่งใหญ่ในสิ่งใหญ่ไปถึงสิ่งเล็กในสิ่งใกล้ไปถึงสิ่งไกลถ้ามันคนอ่านแล้วแบบมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันซับซ้อนเหลือเก ิน ภาษาอะไรเงี้ย คือสมัยก่อนเป็นคนอย่างนั้นนิสัยเป็นคนอย่างนั้นตอนหลังก็พยายามปรับสิ่งต่างๆให้มันเรียบง่ายเหมือนเมื่อกี้ที่เขียนบทกวีอย่างเง ี้ ยว่างๆก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยจะเขียนสะท้อนสิ่งต่างจากสิ่งใหญ่มาหาสิ่งเล็กสิ่งเล็กไปหาสิ่งใหญ่สิ่งใกล้ไปหาสิ่งไกลแล้วทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ย อันนี้ เพียงพอที่จะมีอะไรมีเขาโครงเพราะเรามีพื้นฐานไงเพียงพอจะฟังรู้เรื่องแต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมนะก็จะแบบเออไปเลยเหมือนกันนะเขียนอะไร พูดอะไร อะไรอย่างเงี้ย มายังไง อะไรเสียงคุยในขุนเขามาตรงกับช่องว่างใน DNA มันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่องว่าง DNA เป็นช่องว่างในจักรวาลเลยมันไปเข้าอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่ไหมมันจะแลดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องจินตนาการแต่จริงๆมันเป็นความจริงแต่มองในแง่มุมที่ลึกซึ้งนั่นเองตอนแรกก็ยังว่าจะตัดลิ้นทิ้งเหมือนกันนะ ทำไม ว่าจะไม่ใช้พวกภาษาพวกนี้ไงเพราะรู้สึกว่ามันจะทำให้คนเขาไม่เข้าใจหรือมองว่านักบวชทำไมใช้ภาษาพูดอะไรแบบนี้มันดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามจะเจียมเนื้อเจียมตัวแต่หลังมันแก้ไม่หายเพราะนี่มันเป็นลำธารเก่าแก่ของขันธ์ห้าซึ่งไม่ใช่เรามันสะสมมาไหลชาตินานแสนนานแต่ก็ไม่ใช่เรานะในการทำงานของขันธ์ห้าเป็นอนุสัยเป็นจริตอย่างเงี้ยมันแก้ไม่ได้อย่างความสามารถด้านศิลปะเนี่ยแล้วก็หยุดตวัดมือนะหยุดสะบัดปลายมือหยุดสะบัดปลายลิ้นไปพักหนึ่งสามปีแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นอะไรทำได้ทำเหมือนพระเซนก็เลยเอานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เผื่อว่าบางคนจะอาจจะถูกกับจริตวิธีแบบนี้บ้างอะไร จะเห็นภาพชุดที่หลวงพ่อเขียนบนผาซ่อนแก้วที่มองเมฆนะคะภาพชุดมองเมฆมันก็สะท้อนเป็นข้อธรรมได้ขอยกตัวอย่างสักภาพสองภาพ เลยจำไม่ได้แล้ว ที่ก้อนเมฆแล้วก็เห็นภาพมือจับมือเอื้อมไปสู่สิ่งไหนจากสิ่งนั้นก่อให้เกิดสิ่งใด ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวเป็นตนหรอกคือชอบดูเมฆเพราะว่าเมฆมันไม่มีตัวตนมันเป็นขุนเขาแห่งละอองน้ำดูไกลๆเหมือนเป็นนู่นเป็นนี่ไงเข้าไปใกล้ๆมันก็แหลกสลายกลายเป็นละอองธุลีปลิวกระจายเป็นเพียงแค่กระแสนั้นก็ไม่มีตัวตนถาวรเดี๋ยวก็คืนสู่ผิวน้ำตกสู่ผิวน้ำก็กระทบเป็นวงแหวนก็เปลี่ยนรูปร่างในสารพัดเมื่อหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรก็รวมตัวกับมหาสมุทรหาไม่เจออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในความใสมหาสมุทรก็สามารถสะท้อนเงาสิ่งต่างๆได้อีกก็เลยเปรียบเทียบว่าให้สภาพธรรมชาติภายนอกภายในหรือธรรมชาติของจิตเนี่ยกับสายน้ำเนี่ยมันดูคล้ายๆกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยน้ำมันไม่มีตัวมีตนมันเปลี่ยนรูปร่างในสารพัดมันสามารถสะท้อนเงาสิ่งต่างๆได้สะท้อนเงาเมฆสะท้อนเงาจันทร์สะท้อนเงาปรากฏการณ์ตัวมันไม่มีสีสันด้วยตัวเองเมฆสีใดน้ำก็เป็นสีนั้นเปรียบเทียบเหมือนจิตหรือวิญญาณเนี่ยวิญญาณคือการรับรู้เห็นไหมมันสามารถรับรู้สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ได้ตัวตนมันไม่มีตัวตนด้วยตัวเองต้องอาศัยสิ่งถูกรู้อย่างนี้คำว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปรับรู้พวกเจตสิกหรือรับรู้รูปอย่างนี้แต่จริงในปรมัตถ์ที่เราเรียนกันมีทั้ง4อย่างมีรูปจิตเจตสิกและนิพพานจนกว่ามันจะรู้ว่าไอ้เจตสิกหรือการปรุงแต่งนั้นไม่ได้มีตัวตนและก็ไม่ใช่เราเนี่ยมันจะรับรู้สภาวะที่ไม่มีการปรุงแต่งที่มีอยู่แต่ส่วนใหญ่วันๆแต่ละวันเราจะเห็นแต่เจตสิกเราพูดแต่เรื่องที่คิดเรื่องที่ปรุงแล้วก็ยึดเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นในสายน้ำก็เช่นเดียวกันไม่มีตัวตนอาจจะอยู่ในใบไม้อยู่ในมดอยู่ในช้างอยู่ในทุกผู้คนถ้าใครเข้าไปแตะสภาวะของน้ำและเป็นน้ำได้มันก็จะแผ่กว้างเติมอยู่ทุกที่ที่มีน้ำเมื่ออยู่ในใบไม้ในมดในช้างที่ไหนที่มีน้ำอยู่มันก็ไปถึงได้กันหมดเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันไงเปรียบว่ามันสลายกระจายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่พออีกอย่างนึงที่พิสดารของมันคือเวลามันกระทบเช่นเราโยนก้อนหินไปปึ้งมันก็เกิดระลอกกระฉอกขึ้นอย่างนี้จิตก็เช่นเดียวกันมีเสียงปิดประตูปึ้งอย่างนี้แล้วก็ตกใจจิตว่าขึ้นแล้วก็ว่าก็เป็นระลอกหายไปหมดกำลังอย่างนี้เอ๊ะมันคล้ายๆกันฮะมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดมีการกระทบมันก็เกิดอาการขึ้นว่าเป็นแล้วก็หายไปมีความเกิดดับเหมือนกันมีความไปรอบที่เสื่อมคลายไปเหมือนกันอันที่3เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ไงจากที่เป็นลอกคลื่นอย่างนี้ทะยานขึ้นกลายเป็นคลื่นที่รูปร่างประหลาดๆเต็มไปหมดใช่มั้ยเป็นคลื่นที่มีริมกีบดอกไม้สวยๆบิดผิวด้วยลายมันคลื่นหัวแตกตามมหาสมุทรตามชายทะเลเปลี่ยนแปลงไปเป็นก้อนเมฆได้อีกใช่ไหมระเหยตัวสลายเป็นจุดเล็กๆๆๆกลายเป็นก้อนเมฆรูปทรงหลากหลายเปลี่ยนสีสันไปตามแสงตะวันไปตามแสงจันทร์ไปตามกาลเวลาท่องเที่ยวไปในวงฟ้านะเราดูเวลาอยู่เครื่องบินนะขึ้นไปเครื่องบินใหม่เห็นเมฆเล็กๆเป็นแผ่นบางๆมันแผ่นแก้วคุมอยู่เหนือเมืองขึ้นไปสูงอีกหน่อยนึงเห็นเมฆกระปุกกระปุยเหมือนฝูงแกะท่องเที่ยวไปจรดขอบฟ้าขึ้นไปหน่อยนึงเห็นเมฆเป็นกลุ่มเขาทะมึนทึมยาวสุดขอบฟ้าแต่ล้วนเป็นขุนเขาแห่งละอองน้ำไม่มีตัวตนทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นต้นเปลี่ยนรูปร่างไปสารพัดจิตก็เช่นเดียวกันอะไรเราไปหลงเปลือกของมันแต่ถ้าเห็นว่าภายในมันไม่ได้มีตัวตนใช่ไหมเหมือนภายในก้อนเมฆภายในหยดน้ำฝนภายในมหาสมุทรภายในหยดน้ำค้างภายในหยดน้ำหวานก็แล้วแต่มีแต่ความใสแต่ดั้งเดิมไม่มีเจ้าของเปลี่ยนแปลงสลายกลับไปกลับมามีความเป็นอนัตตาเหมือนกัน จิตก็เช่นเดียวกันสัพเพธรรมานัตตาไม่ได้มีตัวตนเหมือนกันแต่เราไปหลงเปลือกของเนื้อหาจึงมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเรื่องของระลอกขึ้นบางน้ำใสหรือเปลือกของความคิดปกปิดจิตภัสสรที่อยู่ในเนื้อหาใกล้ๆกัน แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เป็นภาพบังเอิญจากหมึกหยดนะคะ คุณน้องก็เอาเรื่องอะไรมาชวนคุยก็ดีคือหลวงพ่อเป็นคนขี้เสียดายนะเวลากระดาษมันเลอะอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนตอนวาดรูปนี่นะมันเหมือนเคยถูกหลอดสีทับเกือบตายเนาะ หลอดสีทับ ใช่ไม่มีเงินไปซื้อสีแล้วจะเวลากระดาษอุปกรณ์วาดรูปนี่จะทุกข์ถนอมมากเพราะต้องใช้เป็นประโยชน์วันหนึ่งหมึกมันหยดลงไปในกระดาษเนี่ยเสียดายกระดาษก็เลยตวัดเป็นหนึ่งภาพแต่ความที่มันล้างมือมานานนะ3ปีที่ไม่ได้เขียนหมึกมันหยดไปเสียได้เลยตวัดปุ๊บมันเลยกลายเป็นภาพขึ้นมากลายเป็นภาพวาดแต่ภาพวาดนี่ครับมันสะท้อนถึงจิตใจที่สะสมกระบวนการเหล่านี้มามันก็ถ่ายทอดเป็นภาพขุนเขาเป็นภาพลำธารของธาตุทั้ง4แต่เหมือนมีตัวตนเหมือนเป็นภาพนักบวชแต่จริงมันมีแต่แค่รูปนามไม่มีใครอยู่ในนั้นอะไรก็เป็นภาพสะท้อนชีวิตที่อยู่ที่ผาซ่อนแก้วชื่อภาพผาซ่อนแก้วแต่ในผาซ่อนแก้วนั้นเหมือนมีตัวตนแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นมีแต่การทำงานของธาตุทั้งสี่อะไรเงี้ยแต่จากการตวัดหมึกที่หยดลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือนี่คือมันห้ามไม่ได้การทำงานของขันธ์ห้า ครับ แต่ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่เรามันมีสิ่งที่ฝังเป็นนิสัยที่เคยชินอยู่เป็นลำธารอันเก่าแก่ของขันธ์ห้า ขอย้อนไปตอนที่เป็นคฤหัสถ์ที่ไปฝึกอยู่ที่รับโอวาทจากองค์ปู่เทศแล้วไปฝึกตัวเองอยู่ถึง4เดือนเนี่ยแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองได้ผ่านกำแพงแห่งความกลัวไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นท่านอาจารย์ไปทำอะไรต่อครับ หลังจากนั้นอ๋อพอกลับมาจากองค์ปู่เทศหลวงพ่อสำรวมได้ข่าวก็เลยชวนไปทำงานที่วัดไปสร้างหน้าบัน ครับ ที่วัดเก่าสารพัดดีอยู่1ปี ก็อยู่ที่เขาสารพัดดีอีกหนึ่งปี ช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพนะแล้วไปกินอาหารมื้อเดียวทำงานหนักคือปีนหน้าบันก็ไป12เมตรอะหน้าบันประมาณ12 11เมตร ฮะ แล้วต้องไปทั้งออกเหล็กทั้งฉาบปูนทั้งปั้นทั้งระบายสี อ๋อเหรอฮะไม่ใช่วาดอย่างเดียว ไม่ใช่วาดอย่างเดียวเป็นงานปูนปั้นนูนด้วยปั้นนูนสูงทั้งออกเหล็กเองเจาะสว่านทะลุกำแพงเองฝุ่นปูเลยมันไม่เคยทำไงมันก็ลำบากหน่อยแล้วก็กินอาหารน้อยกินอาหารมื้อเดียวเหมือนพระอะไรเงี้ยลงมาแต่ละวันนี่ดินมันจะเอียงไปเอียงมาดินเอียงไปเอียงมาเลยเขียนบทกวีเอาไว้บทหนึ่งตอนช่วงนั้นนะ โอ้มี บทเขียนบทกวีไว้ด้วยนิสัยมันมี ทุกระยะนะ มีนิสัยติดตัวมาเวลาทำอะไรมันชอบบันทึกไว้เป็นบทกวีบ้างเป็นภาพวาดบ้างแค่ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นแค่เครื่องมือในการถ่ายทอด คร ับ ก็เลยเขียนบทกวีไว้ว่าเนี่ยก็อ๋อตอนนั้นมีเสื้อผ้าอยู่2ชุดเพราะว่าไม่ได้รับปัจจัยอะไรไงอยู่ข้าววัดปนมือมีเขียนชุดปกติชื่อโกโลโกโสเพราะคนมองเป็นคนโกโลโกโส ครับ คนมองคนนี้ไม่มีอนาคตนะค่ารถจะไปทำงานยังไม่มีนะบางทีนั่งรถเมล์ต้องขอกระเป๋าเลยว่าจะไปที่หลวงพ่อสำรวมเนี่ยกระเป๋าไม่มีตังค์ขอค่ารถขอนั่งไปลงที่หันคาหน่อยจากขันคาต้องมีมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไปในวัดเขาสารพัดดีนะพ่อก็มีต้องเดินเดินจากขันคาเข้าไปวัดเขาเราคิดสิไกลไหมไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โหสมัยก่อนนะเดินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยไปเดินที่วัดหินมะเป้งไปผาดักมาแล้ว15โล เคยเดินไปฉันน้ำปานากับพระที่หินมะเป้งแล้วเดินกลับ เคยเดิน15โลมาแล้วไงแล้วที่อยู่หินมะเป้งบางทีเคยเดินถึง40โลวันหนึ่งบางทีไปอยู่ที่ผาดักแล้วก็มีพระท่านผ่านมาท่านก็ชวนไปที่ของท่านต่อเงี้ยแล้วก็ไปไกลมากเลยไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีถ้าปล่อยให้กลับเองเดินวัดนึง40โลบางทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเดินจากขันคาไปวัดเขาสารพัดดีก็คิดว่าเดินได้นะเพราะเคยเดินมากกว่านี้แล้วแต่ก็ไกลนั้นน่าจะสัก10กิโลเหมือนกันน่าจะ10กิโลเหมือนกัน จะต่างกัน ก็เลย จะร้อนกว่าหน่อย โอ้ร้อนถ้าวันไหนมีเด็กชาวนานะขี่จักรยานผ่านมาแล้วรับนะต้องยกมือไหว้เขาสักทีไม่ใช่ว่าไหว้ว่าเขาอยู่น้อยเขาอยู่มากไหว้จิตใจที่งดงามของเขาเพราะเขายังรู้จักมีเมตตานะเขาเห็นเราเป็นคนต่างถิ่นอย่างนี้ถ้าจะค่อยเป็นเด็กนะนี่จริงๆนะไหว้จิตใจไหว้คุณธรรมของเขาเขามีจิตใจที่งดงามแล้วก็อาบน้ำระหว่างที่เดินจากขันคาไปวัดเขาสารพัดดีนะก็แวะอาบน้ำไปตามคลองส่งน้ำ ใครร้อนบ้าง เด็กอาบรู้แล้ว หลวงพ่อเด็กอาบไปเขาว่าอาบอยู่กับพวกควายอะไรพูดยังไงเดินไปร้อนก็ลงไปเห็นควายมันแช่เขาไปแช่ก็เดินต่อ ควายมันแช่ได้ ก็คือสมัยก่อนตอนที่อยู่ที่หินมะเป้งก็เหมือนกันคือบางทีตอนเช้าเนี่ยไปบิณฑบาตกับพระออกไปทางที่อยู่ทางแถวผาดักอะไรอย่างเงี้ยบางทีฝนตกก็ต้องเดินตากฝนไปเนี่ยเดินตากฝนไปจนขากลับฝนหายก็เดินจนแห้งอ่ะพูดอย่างเงี้ยมันก็เลยชินมันก็เลยชินกับการใช้ชีวิตกับธรรมชาติเดินตากฝนเปียกไปจนแห้งจนเปียกใหม ่ หรือเดินป่าเนี่ยไอ้หญ้าคามันสูงท่วมหัวเนี่ยต้องเอามือป้องขึ้นไปกันไม่มันบาดหน้าไงน้ำค้างตามหญ้าคาเนี่ยเปียกทุ่มทั้งตัวเดินเปียกไปจนแห้งแล้วก็กลับมาเปียกใหม่อะไรมันจนชินแล้วก็ไปเดินไปอาบน้ำทีงอยู่แถวผาดักนั่งอาบน้ำทีงห่างกันสัก7โลมันก็ชินไงมันชินกับไอ้การเดินลำบากอย่างเงี้ยเลยกลับมาเลยแก่เร็วอย่างเง ี้ ย แล้วหลวงพ่อไปเรียนการปั้นหน้าบันมาจากทางไหนคะที่ไหน ไม่ได้เรียนหลักหลวงพ่อเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างนึงว่าเวลามองอะไรปั๊บเนี่ยมันจะสรุปออกเลยว่าต้องทำอย่างนี้เป็นคนที่มี วาสนาม ีด้านนี้หลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านก็เคยบอกอยู่บอกว่าทำมาหลายชาติแล้วว่าอย่างนี ้ ทำแบบนี้มาหลายชาติแล้ว ช่วงนั้นนี่หลวงพ่อสังวานอยู่ที ่ท่านไปมาท่านไปออกมาแต่มีอยู่ครั้งนึงเจอท่านที่กรุงเทพนะหลวงพ่อสังวานเนี่ยเข้าไปกราบท่านแล้วท่านถามอยู่คำหนึ่งหลวงพ่อก็แปลกใจในคำถามของท่านนะ ท่านถามว่า เมื่อไหร่จะกลับบ้านล่ะท่านถามหลวงพ่อหมายความว่าอย่างไรเราเจอท่านถามเมื่อไหร่จะกลับบ้านล่ะอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็นึกสะท้อนท่านคงหมายถึงบ้านอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่บ้านจริงๆนั่นแบบนี้นะท่านคงจะพูดถึงบ้านอะไรสักอย่างคิดเอาในใจตัวเองนะเนี่ยคือมันคงทักวันคงถึงเวลาอะไรคิดอย่างนั้นนะที่ท่านถามนะที่ท่านถามอันนี้เวลาที่เดินจากหันคาไปวัดเขามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ลำบากอะไรแต่ก็เขียนบทกวีไว้เล่าต่อแล้วก็บทกวีบทนี ้โกโลกโซน ชื่อโกโลกโซเขียนไว้ว่าเสื้อปะชุนดูโกโลท่าโซเซเดินแบกหามฝ่าแดดแรงปากคำรามคือเขิมสู้มีคำถามอยู่ในใจตีนวุ่นงงดินมึนเมาเห็นไหมเดินไปมันเอียงไปเอ็นมาดินมันยกไปยกมาเซไปเซมาอะไรเขียนว่าตีนวุ่นงงดินมึนเมาสุ่มดุมเดาสู่จุดหมายหาบโลเลตาฟูงฝายกลายเป็นสายน้ำเปื้อนดินดูโกโลดูโกโสดูงั่งโง่งงงันลื่นล้มลุกหน้าขบขันผมขุนฟันตะวันแรงฟันกัดฟันปากสั่นผิวดูหน้านิ่วดูตารายทางกว้างไกลใจสงสัยก้าวต่อไปเป็นช่วงวัยเด็กอะแต่รู้สึกเอ๊ะเราทำแต่เรามีจุดหมายจะรู้จะไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีใครเข้าใจช่วงนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกอะบทกวีวันนี้ก็สะท้อนภาพชีวิตในวัยหนุ่มของตัวเองด้วยว่ามันสู้อย่างที่ไม่เห็นฝั่งอะแต่เราก็ทำไม่ว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็ทำบางคนก็ถามว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาบอกตายก็ยอมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีจุดหมายแต่เราไม่รู้จะถึงเมื่อไหร ่ จริงบอกก้าวต่อไปอะไรเงี้ย ครับตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยสายตาคนทั่วไปเวลามองท่านอาจารย ์โอ้เขามองเป็นคนบ้าแน่นอน เราก็รับรู้ในสายตาทุกหนึ่ง อ๋อใช่ไม่ได้แปลกอะไรหรอกไม่ได้แปลกอะไรหรอกดูกระจกก็ยังว่าเราบ้าคือมันเป็นช่วงค้นหา ค ือถ้าเปรียบเทียบลองคิดถึงคนอายุ20กว่าที่เดินทางแบบนี้สิยังไม่เห็นจุดหมายและชัดเจนหรอกแต่มันก็ต้องลงมือต้องลงมือแต่ถ้าไม่ก้าวเดินอย่างนั้นมันก็จะไม่สามารถจะผ่านไอ้ความอดทนหรือว่าความเสียสละหรือความเข้มแข็งมาได ้แล้วทนทำอยู่ตั้งปีนึง ใช่ แบบโกโรโกโส โกโรโกโส หลวงพ่อให้กำลังใจตนเองยังไงคะ คือมันมีอย่างที่บอกมันมีนิสัยติดไปอยู่ในใจมันมีเป้าหมายอยู่ในใจลึกนี่เรารู้สึกว่าเรามีอะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายอยู่ลึกๆ เหมือนมีธงประจำใจ ใช่แต่ว่าที่บอกถึงก็ตายก็ย้อนมันฝังใจอธิษฐานไว้เสมอว่าถึงตายก็จะเดินทางต่อนะเป้าหมายเช่นจะให้หลุดพ้นหรือเป็นพ่ออรหันต์อย่างเงี้ยอธิษฐานไว้เสมอนะมาถึงตายวันนี้ก็ไม่เสียดายอะไรนะเกิดมาชาติใดก็ไม่ให้ลืมอธิษฐานไว้ในใจขอให้ปฏิบัติต่อไปทุกภพทุกชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยกลัวเหมือนชีวิตมันเป็นแค่เปลี่ยนเสื้อถึงมันจะตายเปลี่ยนเสื้อใหม่ก็เดินทางก็ใส่เสื้อใหม่ก็เดินทางต่อถึงยังไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ไหนเหมือนคนว่ายน้ำตอนช่วงนั้นก็ฝันนะฝันว่ากระโดดลงไปในสายน้ำตอนกลางคืนว่ายน้ำไม่เป็น จริงจริงว่ายเป็นไหม จริงจริงจริงว่ายเป็นแต่ว่าใน ฝัน ในฝันเนี่ยในฝันเนี่ย ไปกับเพื่อนเพื่อนเป็นพวกฤาษีด้วยกันนะ ครับ นิสัยเป็นพวกฤาษีด้วยก็ชวนพวกว่าเราจะว่ายน้ำไปฝั่งนู้นกันบอกโอ้ยเพิ่งไปเลยมันอันตรายมันก็ยังมืดอยู่บอกไม่ไปจะไปแล้วนะเขาเลยกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปในสายน้ำมืดตื้อเลยนะแล้วก็ว่ายไปเป็นตะเกียกตะกายว่ายสุดฤทธิ์เลยว่ายสุดฤทธิ์ในฝันนะว่ายไปจนมันลอยขึ้นเหนือผิวน้ำแล้วเหาะได้เลยเหาะได้เลยก็เลยรู้สึกมีกำลังใจว่าในสิ่งที่เรามุ่งมั่นเนี่ยที่เรามุ่งมั่นอยู่เนี่ยมันคงไปถึงฝั่งสักวันหนึ่งก็เลยไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวแต่ก็ไม่รู้ว่าฝั่งจะถึงเมื่อไหร่แล้วฝั่งไปแบบไหนก็ยังไม่รู้นะในตอนในวัยนั้นนะวัยที่20กว่าเนี่ยแต่ก็สึกพอมองย้อนกลับไปแล้วสึกมันเป็นช่วงหนึ่งของการที่ต้องฝึกฝนเช่นต้องฝึกฝนความอดทนความเสียสละความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวซึ่งมันนำมาใช้ในบ้านปลายแต่ถ้าเรามีพื้นฐานนั้นในบ้านปลายจะไม่เป็นอย่างนี้เด็ดขาดเลยมันทุกอย่างไม่มีอะไรศูนย์เปล่านะไม่มีอะไรศูนย์เปล่าเคยเขียนบทกวีไว้ท่านเล่นบทนึงว่ามันไม่ได้ศูนย์เปล่าขณะที่เกลียวคลื่นมันถาโถมเอาชายหาดแห่งความหวังแห่งความสบายของเราพังพินาศไปเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เปล่าหรอกมันกลับงอกไปบรรดาการอีกฝั่งนึงเป็นงอกเป็นชายฝั่งแห่งความอดทนแห่งความเข้มแข็งนะเม็ดกรวดเม็ดทรายที่มันพาไปเนี่ยมันอาจจะคมบาดเจ็บอยู่ในจิตใจมันเป็นคอลเลกชันส่วนตัวจนกว่าสักวันนึงจะเจรไนมันเป็นเพชรนินจินดาถึงจะมาแบ่งปันให้คนอื่นได้ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ไม่เข้าใจในคอลเลกชันส่วนตัวนี้ก็เป็นความที่เล่าเนี่ย ครับ เป็นชีวิตมีได้มีเสีย แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเสียเปล่าไม่มีอะไรเสียเปล่าเพราะว่าจะมองในมุมไหน ค ือชีวิตไม่ได้มีตัวตนนะเพียงจะมองมันมุมไหนอย่างถ้าเล่าแบบนี้ถ้ามองไปในมุมของความเจ็บปวดอย่างเงี้ยก็จะดูว่าชีวิตเป็นเจ็บปวดเป็นโศกนาฏกรร ม แต่ถ้ามองเรื่องความอดทนเห็นไหมมันจะเป็นขันติบารมีจะเป็นความงดงามและคนที่อยู่รอบๆตัวเรากลายเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้เรามีความอดทนมีความเข้มแข็งแต่ถ้ามองไม่เป็นก็มองว่าเราถูกรังแกเราถูกข่มเหงเราถูกดูถูกเราถูกเหยียดหยามก็จะกลายเป็นถีนมิท ะ ความหดหู่ซึมเศร้าไม่ใช่ง่วงนอนนะถีนมิท ะ ความหดหู่ซึมเศร้าเกิดจากอันที่หนึ่งถูกรังแกแล้วไม่สามารถจะตอบโต้เขาได้เห็นไหมเราสังเกตไหมถ้าเด็กถูกรังแกถูกพ่อแม่ตีก็ได้ถูกครูบาอาจารย์ตีก็ได้แล้วตอบโต้ไม่ได้เด็กจะเป็นยังไงจะนั่งซึมๆนะเห็นไหมนี่ก็ถีนมิทะนะหรือเด็กมันฝันใฝ่นะอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาเห็นเขามีนู่นมีนี่แล้วไม่ได้สมหวังเป็นยังไงมันก็ซึมๆเหมือนกันนะถ้าถีนมิทะแปลว่าความหดหู่ซึมเศร้าไม่ใช่กายง่วงน ะ เกิดอันที่หนึ่งอยากได้แล้วไม่สมหวังเห็นไหมก็คือกามฉันทะนิวรณ์อย่างนี้อันที่สองถูกรังแกถูกข่มเหงแล้วไม่สามารถจะทำอะไรได้เห็นไหมพยาบาทนี่หัวแก่ของหูซึมเศร้านะหรือฟุ้งซ่านไปในสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตหรือฟุ้งซ่านในสิ่งที่เป็นอนาคตก็หดหูซึมเศร้าเหมือนกันอย่างนี้นี่ถ้าเรามองเป็นปั๊บมันจะพลิกทันทีเลยนะผมบอกชีวิตไม่ได้มีตัวตนแล้วแต่เราจะมองในมุมไหนนะพระเจ้าจึงบอกว่าเวลามีผู้ทูลถามพระเจ้าว่าโลกคืออะไรพระเจ้าว่าเวลาตาเห็นรูปเนี่ยแล้วเกิดความปรุงแต่งได้เกิดธรรมอารมณ์เรียกว่าโลกหลวงพ่อก็งงในสมัยก่อนทำไมไม่ใช่ดวงดาวที่มาจากดวงอาทิตย์เหรอ มาจากลูกกลม ๆ อะไรเงี้ยเวลาหูได้ยินเสียงแล้วเกิดธรรมอารมณ์เรียกว่าโลกอย่างเงี้ยโลกก็คือการปรุงแต่งไงโลกของแต่ละคนเลยไม่เหมือนกันไงเปรียบเทียบอย่างเงี้ยโลกบางคนก็ร้ายกาจโลกบางคนก็ดีแสนดีโลกคนก็มีความสุขหวานแหววโลกของคนบางคนก็ขมขื่นประสบนาฏกรรมเห็นไห ม เนี่ยที่หลวงพ่อเปรียบที่คุณน้อพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์เมื่อกี้คนแต่ละคนเลยสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าสร้างแล้วคนอื่นยอมรับก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนพวกใส่ห่วงคออย่างนี ้ พวกกีดหลังนี่ตั้งไหมแต่ถ้าไม่มีคนยอมรับเราจะอยู่ได้ไหมจะเป็นบ้านะเห็นไห ม นั่นคนบ้าคือคนที่สร้างโลกแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยเคยเห็นคนบ้าเดินคุยกับสามคนไหมเห็นไหมเพราะเขาสร้างโลกใครเข้าไปอยู่เลยเขาไม่ได้ไงแล้วเขานั่งวนเวียนแล้วก็พูดอยู่คนเดียวไหมวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่อย่างนี้ออกมาไม่ได้ออกมาจากโลกของความคิดปรุงแต่งไม่ได้เห็นไหมนี่มองภาพที่จะเห็นแล้วชีวิตไม่ได้มีตัวตนโลกก็ไม่ได้มีตัวตนจนกว่าจะไปปรุงแต่งขึ้นมาแบบใดแบบหนึ่งอย่างนี้นี่ถ้าเราฉลาดขึ้นอย่างนี้เราจะไม่มองโลกในแง่ร้ายให้มันเจ็บตัวให้มันขมขื่นหรือว่าข่มเหงตัวเองทำอะไรอย่างนี้นะหาเรื่องร้ายๆมาใส่ตัวทำอะไรอย่างนี ้ หรือเอาความไม่ดีคนอื่นมาทำร้ายความดีของเราทำอะไรเอาความชั่วคนอื่นมาบั่นทอนความผ่องใสให้เราทำอะไรอย่างนี้มันเริ่มฉลาดขึ้นเห็นไหมมันก็มองไปในมุมมองที่โอ้ทุกอย่างมันงดงามนะมันทำให้เกิดขันติบารมีทานบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันคารวะต่อโลกคารวะต่อผู้คนเป็นอย่างเงี้ยรู้จักขอบคุณทุกคนรู้จักเป็นครูบาอาจารย์พ่อเขียนพระคัมภีร์เหมือนกันนะทุกวันมีแต่ครูบาอาจารย์ที่เดินสวนผ่านไปมาทุกคนก็สอบอารมณ์เราไม่ใช่เราสอบเขานะเมื่อเราคนวัดที่เขาไปสอบอารมณ์พระนะว่าพระจะรับได้หรือเปล่าไม่ใช่พระสอบอารมณ์โยมนะทุกวันก็เช่นเดียวกันคนต่างๆเราเป็นแต่ครูบาอาจารย์ถึงเรื่องอภิสังขารมาเนี่ยเขาแปลงร่างมาเห็นไหมนึกออกไหมเขาแปลงร่างมาเป็นมารจริงเขาไม่ใช่มารนะเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวดาเทวบุตรมาเนี่ยแปลงร่างมาหลอกเราดูที่เราจะผ่านข้อสอบไ อันนี้คือการมุมมองอย่างศิลปะนะมองแล้วทำให้ชีวิตของเรามีสุนทรีขึ้นแล้วก็ผ่านข้อสอบต่างๆได้อย่างงดงามแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างงดงามอย่างมีศิลปะไม่เป็นนั่งเป็นคนซึมเศร้าถีนมิทะใช่ไหมเป็นโรคซึมเศร้าคิดเรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยเป็นนางเอกหนังไทย อยู่ศาลาคนเศร้า ที่หลวงพ่อมักจะกล่าวสอนกับลูกศิษย์ว่าให้รู้จักฝึกพลิกมุมคิดและชีวิตจะเปลี่ยน ใช่ใช่ใช ่มีสุนทรีในการมอง ใช่คือพ่อที่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสามระดับที่พิจารณาตัวเองนะระดับแรกเป็นระดับจริยธรรมคุณธรรมมันรู้จักที่จะเสียสละที่จะแบ่งปันซึ่งมันพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์แต่ระดับที่สองเนี่ยอันนี้มันแยบคายที่สายวัดป่าใช้คำว่าแยบคายคือคนทุกคนเรียนเหมือนกันแต่แยบคายต้องสร้างเอาเองเห็นไหมครูอาจารย์ชอบพูดงี้เสมอสายวัดป่านะเรียนธรรมะข้อเดียวกันกินน้ำบ่อเดียวกันเที่ยวทางเดียวกันแต่เดินแล้วไม่เหยียบรอยกันอันนี้คือศิลปะละซึ่งแต่ละคนมีแยบคายเฉพาะตัวแต่ละสถานการณ์เพราะมันมีสคริปต์ตายตัวไงว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราต้องพูดยังไงมีไหมมีสคริปต์ล่วงหน้าไหมไม่มีนะอันนี้อยู่ที่สติปัญญากับไหวพริบหรือสติสัมปชัญญะที่จะนำมาใช้แล้วมันจะเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยที่บอกสติกับสัมปชัญญะมันจะทำงานสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นมันรู้สึกตัวขึ้นมาจะพูดไปมีประโยชน์ไหมคนพูดอย่างไรถึงจะเกื้อกูลถึงทำให้เราดีขึ้นหรือทำให้สถานการณ์แย่ลงสัมปชัญญะสัมปชัญญะเห็นไหมควรโคจรแบบไหนดีเงี้ยควรจะโคจรอยู่ที่นี่ควรโคจรออกไปรู้จักตั้งรับเป็นอย่างเงี้ยมาสถานการณ์เราถอยไม่ได้เราก็ตั้งรับไปทำสมถะรู้สึกไว้ที่มือที่เท้าที่อะไรเพื่อไม่หลงไม่ให้มันลอยออกไปอย่างนี้พวกนี้เป็นกระบวนท่าศิลปะมันเลยนะหรืออาสามอสัมปชัญญะมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยพอจะหลงปั๊บไม่เอาอย่างนี้เพราะมันมีสคริปต์ตายตัวไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามารเนี่ยมันจะมารูปแบบไหนใช่ป่ะมันมีแม้แต่งชุดมารมาไม่มีนะมีคนเขาว่าแต่งชุดมารไปไหมยอมไม่มีนะใช่ไหมมีชุดขาวสวยนะยิ้มใส่อะไรอ่ะใส่เพชรใส่ทองใส่อะไรเต็มไปหมด ไม่มีใครออกเที่ยวเลยนะ ไม่มีใช่ไม่ใช่เด็กเขาว่าแก่คนตะกายแล้วแน่นอนเลยมารเที่ยวมันลากถนนมาได้ยินเสียงไม่มีนะมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดดีเคยเห็นคนยิ้มเงินแล้วแบบทำท่าดุร้ายเข้ามายิ้มไหมมีไหมหรือต้องพูดหวานๆเข้ามาต้องเอาของมาฝากใช่ไหมพอยิ้มเงินใช่ไหมเอาของมาฝากแล้วก็พูดดีๆอ่อนโยนแล้วก็ชมเราหน่อยๆใช่ไหมเห็นไหมมันจำแรงมานะ นับญาติด้วย เห็นไหมเห็นไหมว่าไร้กระบวนท่าเห็นไหมนี่ต้องอยู่ที่สติสัมปชัญญะปฏิภาณไหวพริบแล้วหลวงพ่อเปรียบเทียบนะว่ามารเนี่ยมันไม่ได้มาแบบมารหรอก มันซ่อนทางมัน คุยเล่น ช่วงสนทนาธรรมทะลุโพในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์อำนาจโอภาสูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสะกิดใจ สวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะชุดปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างพระอาจารย์อำนาจโอภาสูในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ร่วมงานกับคุณดินป่าจีวันนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวข้อสังขารขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ แล้วสังขารนะครับคืออะไร พระมเรศแห่งความไม่รู้จึงปริแย้มต้นไม้แห่งสังขารคือปรุงแต่งความคิดฝันขึ้นในใจพริ้วผันไปตามความเคยชินความคิดจึงเป็นเพียงทัศนคติที่ดำริจากจุดยืนอย่างมีเงื่อนไขตามวัยตามความรู้ที่เปลี่ยนไปตามสายใยสืบต่อจากเมล็ดอวิชชาคิดตามความโน้มเอียงแห่งทิฏฐิขาดสติคิดแฝงแรงปรารถนาคิดจากความเชื่อหรือถูกสอนอบรมมาลืมคิดว่านี่เราคิดเพราะอะไร Thank you.